الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله دو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتي مباركة بيان دو تردی پوری چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې قرارې ونیو او التا د آرام ژوندۍ اغنوا چې مدینه تراغه بس خواهشات او خپل خوبونه او مزیا خستلا بلکې د ژوندۍ چې وام ټول د مشکلاتو سره او د تکالیف سره پای کې نبی صلی الله علیه وسلم او دغه مرګري مخامخ شوی دی زکه د مسلمان زندگی په ټوله د سیوی دنیا کې الله ایمان والا باندې سخت ډیری تیری ناقبت ولا کوي دا دغه عدد د دنیا کې چې د شاه دراحت ژوندۍ نو د آخره زندگی به خراب وي او چې دلته لګي یری خپګانو نه پریشانی نه سړي باندې تیریږي یا بیماری نه نور تکالیف پسې تیریږي نو دا یې د آخره زندگی جوړیږي د الله اصول لې والله لا اجمع على عبد امنين ولا خوفين الله سبحانه وتعالى قسم کړی دی چې زب بنده باندې دو امن دو خوف نه راجم کوم کو دنیا کې دا په امن باندې جون تیری او بے غما نه دا به ضرور پس د مرګ یې رولش او کوم انسان چې دنیا کې د خوف د یری او د مشکلاتو جون تیری نه ضرور باغه ته پس د مرګ امن ملاوي د ایمان والا په باره کې د الله دا قانون دی او داد دینور خلقو ببارکی هم ده سوچی بیغم جون تیری نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی اکثر زندگی دیسی ده تکالیب و ده مشکلاتو او ده لوگی و ده تندی و ده سی کل کل با دی من منز که بی راحتونا خوشحالین نعمتونا دار اغلی خو معنوی خوشحالین دایو سری رزیتوی معنوی روحانی خوشحالین و سین تیهر دیروی دیسی اولی که جنت کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راغی نو الته مخکې موږ دا بیان کړ چې یره وا په مرګرو باندې یره مشرکینو د مسجد حرام باره کې اعلان وکړ چې دی بوته نه پریدو نه عمره نه حج د لاقیت راتلې نشیرانه او بل دا اعلان وکړ چې مدینه کې وران خلاصې دی نش الته په دې باندې موږ حمله کوو نه پریدو مسلمانانو الته پریشان کړو د باز خلکو دسی د مارو د لړم بلکې د ډیر غټه د هغانو صفتی وي چې لوري دنیا کې بوسیږي عدل ته به مسلمانان پازاوي لوري زینې کې به دا ضرر بل تور رسیږي د کور په لحاظ باندې بجدا د علاقې په لحاظ باندې جدا او ضرر به وړاندې رسیږي مشرکین هغه 500 کیلومتر وړاندې اوسیږي د نبی صلی الله علیه وسلم نه لیکن ضرر یې دل تر رسیږي موزین کافرو نو په داسې وخت کې الله سبحانه و تعالی د قتال اجازه ورکړه د جهاد ایمان ولاو تا په دې وخت کې د قتال حکم نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم درې څلور مرحله دې باره کې هغه تیرې کړې دي چې زمونږ د پاره د عبرت سبب دی اوله مرحله هغه د دعوت وه چې مکه مکرمه د ایبه ماحول کې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت کاو جهاد نو قتال کولې شو لیکن حکم دا چې تاسو به صبر نه کارلې صبر او صبر او صبر تاسو به والی کیږي تاسو به تکلیفونه تاسو به پریشانی نه صبر وکوي دا صبر مزه کول په کار دي زنه چې چا ګوتی ضروري نه یو تا دواره توري دلاس کړی مقیزه بګوره د الله سبحانه وتعالى حکم ته بدی باب کې قتلش د دیم مرحله داو د اوس چې کوم بیانېږي الاذن بالقتال غي توید قتال اجازه اجازه الله ورکه چې فرض در باندې نه دی خو که تاسو د کافرو مقابله کوئ نو کولای شئ دا وی لاره کې نسی نیولې شي دا یې له ضرر ورکوي ورکول شي اجازه ده تاسو ته اوذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا الله فرمای اجازه ورکړې شوی دا زما د طرفه هغه ایمان والو ته چې دا یسره دا کافر جنگ کوي هغه وسره کوي لګیږي نو دیو ته اجازه ده په کتال چې دیو دې مسه جنگ وکړي وإن الله على نصرهم لقدير والله ذو بمدد بن قادر دی الله بو سمددم کوي الذين اخرجوا من ديارهم دا خلق دي چې د کورون نشتل شوی دی بغیر حق پنه حب استل شوی دی جرم نو کړ ادم کنه وشړل اول ته بظلمنا کول کار ته نه پرې خدل الا يقول ربنا الله سر دا یو ګناه ده چې وای رب زمنګ الله ده او دا خو ګناه نه ده دا خو ډېر لوی خبره ده اغید الله د توحید دا غد یو والی عقیده لري نو دیو ته بدی فقار دي مشرکین ته بدی فقار دي چې دا د توحید اقدس تاسو ولی ده دا یو الله ته ولی واس کوي دا یو د الله بندگی ولی کوي یوازې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداری ولی کوي دیو انسان له بدی قار ورزی چې د الله بندگی یوازې ولی کوي او د الله سید دین په دنیا کې ولی عام کوي دی باندې غیر خپې تیاری ولی نو په دې وجه باندې باسونم کوي مناظرېم کوي جګړېم کوي قتالونم کوي ځان موجنه معلوم لګي آی کی داسې د ضروري حیواناتو صفات وي نو الله د جهاد به فیاده بیان کړی دی چې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کده دي کافر مقابله ته او د مجرمینو مقابله ته الله نیکان خلق نو درولې د اله حق او ته نو درولې دای نه را پاسولې نو لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا نو دغه ډېر عبادت خانی د الله شوی دا به ختم شي په خو زمانه کې صوامع بيع صلوات دا ټول به ختم شي او جمعتونه هم ختم شي چې پای کې د الله نومونه یادي یعنی جهاد فیاده څه شه د الله د دین مرکزونه حفاظت که جهاد او قتال نه نو د دین مرکزونه د کافر خدمت نه بدی جمعتی نه بدی به مدرسې او نه بد مسلمانانو نور مرکزونه د دعوت بغیر دا بنی دا به ختم شي دا د جهادونو په وجه باندې الله سبحانه و تعالی حفاظت کړی دی او دا کافر مخ ته یو دیوال ودرېدل دی نه ایوب دین شي راوړل هل ته بندي کدا را پرم خدل او مخ ته د څوک نه درېږي نو دا کافر رازی اذان در باندې به بد دی اذان دی اذان تم دینه پری دی جدا ته وای دی منځ ته دی باندې پری دا ګیره دا په ډیرو ملکونو کې د شدا شدا خسته ګیره نشي پری خدل چې پری دی خدل هم ته باندې پابند دی لکه تا کی څه چل دا ګیره دی پری خوشه دی پنځه وخت منځ پابند دی هیڅ اته بس نه وای صرف پر کور ته بس پر مسجد ته راځي پنځه وخت منځ هم ته به مراقبه او دغه شانی وخت وخت باندې به ته محکمې ته وړي ولی زکه ته دین پابند دی دا سید غلامه جن بتیره نو جهادونه وشیده چې دا به سوی دا مؤمنانو لا ازادي ورکړي د الله دین غالب کوي او د الله د دین مرکزونه باقی پاتې کی خلک ودی ته بد کوری چر دایو وحشت دی او پدې کې جنگ جګړې دی او مرګونه دي لیکن دې کې لري فیدی دی الله سبحانه و تعالی دا فیدی بیان کړی دی په دغه آیات کې و به د جهاد فیدې دام کودلې دا چې یو کو مرکزونه حفاظت کی یوازې د مرکزونه حفاظت نه د جهاد فیدې دا دا الذين مكنناهم کله دې خلق له قدرت ورکی چردا او کافر مغلوب شي او د ایمان ولا غالب شي ناقام الصلاه به دا خلک دي چې د منځ قانون دي په ملک بوي خپل د منځ پابند او په بل باندې د منځ قانون جاری کول دا ضروری خبره ده پدې کې به د خلکو خپل واک نه وي چې عوام خپل تبې د پرې دی چې ځکه مونږ کې یو کني کوي نه په زور به بدی باندې کولای شي لاسو کارو ته سره ورسه ده ویب پنځل لاسو ته ورسه ده مونږ نه کاوه نو داغه جیل دا چورو یې وجل دا د الله ضروری حکم دی د الله لوري بخوري او مونږ به ولانه کې ولي به نه کې واته د زکات قانون زکات پابندي به کوي تدلل ذو الرحم من دي وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر د خلافت اسلامي او د مشري مطلب غدای چې د علاقې فسادونه ختم شي. امر بالمعروف نهی عن المنکر، معروفات باندې خلق را وستل او د منکرات نه منع کول. د خلافت او بچی چې رسره د کرسی حاصلولو د پاره نه چې سره خپل هغه مزي پکې وکی او پیسې پکې وګټي. ډیر خلک د کرسی نه د پیسو ګټلو جوړي چې د کرسی ته ځان ورسره مال به وګټي، پیسې به پیدا کړي، مشيري او خلک به سلامونه کوي. نه اسلام کې قانون دا دی کرسی ته ځان ورسره نه ځان به خادم کې، ځان به مسکین کې، ځان باندې به تکلیف راولي. خدای الله رب العالمین معروفات دین به هم کې او منکرات ختمولو کوشش وکړي. خلافت خپل مقصودی شی نه دی، بلکې دا ذریعہ ده، وسیله ده د منکراتو د ختمولو، د معروفاتو د راوستلو. بهایی به د علاقین ختمیږي، بالمزی به ختمیږي، سود به ختمیږي، جواری به ختمیږي، قتل و قتال به ختمیږي، د مفسدان مقابله به کیږي، او معروفات او ښه اخلاق او آداب به خلکو کې راځي، او د مظلومانو مددونه به کیږي، او د زنانو مدد به کیږي، او څوک چې د دین والا خلک دي دغه کرام او اعزاز به کیږي. دا مقصد د جهاد ده. چې خبره کې دنه ډیر فیدی دي خو په دې زبان پرېد دي خو راشه. الله رب العزت دا د قتال اجازه نازل کړه، د اجازه چې الله سبحانه و تعالی ورکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد لږه زمانه بعد. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې د عمل کولو دا طریقې اختیار کړل چې د قریش مقابله شروع کړله. هغه قریش چې هغه د کفر سرداران هم دادي په دغه زمانه کې د کفر مشران هم داخلو، نور کافر چې لګ نرمو په ځای ناس خلکو دیو چې نظر لري ډیر زیات. په زمانه کې بعضی د کفر سری او بعضی د کفر وزیری وي، نو د کفر سر به لاول ولې کیږي، داغه د سر به وټه کینو، دا نور اندامونه به خپل ختمي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نشل زده کوي، دا زده کول په کار دي ټول مؤمنانو لپاره، لیکن د علم او د بصیرت ډیر زیات کمواله ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقې اختیار کړل چې دی قریشو درانیولو. اصلي طریقه غدا دا چې دیو تاجران خلک دي او دا شام ته تلو او راتلو والے دي. مکه چې د خپل د سي زرخري د زمکه نه ده، زرخري د زمکه نه ده، په دې کې زراعت وغيرها نه کیږي، پسونه دا شي نه بګ نشته. نو د دیو طریقه دا ده چې تجارت باندې با ابادو شام ته بتل راتلل، او دا غزه نبی سامان راوړ او دلته به خور. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دیو په دی تجاری لار ده، د تجارت لار چې کما دا د دې د نیولو کوشش وکاو چې دیو ته خطر پیش ودی کی د کافرو چې اقتصاد خراب شي به پځه بنی کینی، به صلح تم تیار او دا فساد خپل هغه به باندې خو چې کله اقتصاد خراب شي دا پیسې وسړي شي وي په دې وجه باندې وځ دا فسادونه کوي، مال وسړي د دې اقتصاد خرابول دا پکاري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی باب کې دوه طریقې اختیار کړل. د الله نبی دې رسول هم دې نو په دې لار کې د مکې نه تر مدینه پورې چې دا کم کافر وسیږي او خوښه وسیږي او د تجارت چې کوم لار ده، نو د دې لارې والا سره نبی صلی الله علیه وسلم دا طریق اختیار کړ. د ژوند کو جردان دې کافر دې راځي چې لاول دا ختم کو د الله ردی نیول ده شدیدین د علاقه صفه کو به بروس تغینو سره ګورو. دا طریق اختیار نه کړ نبی صلی الله علیه وسلم. دې کې نقصانات په دې طریقه کې د اسلام او د جهاد بدنامولو به بدنامي راځي چې دا قلار غیر ناس خلک دي د مسلمانانو په ولي حمله وکړل. به بدا خبرې کېدل یو چا جرم د څه وردانګي کار وکړي چې خپل کې وکړلې حق دې هېڅ نه وکړل د مشرکین اوس او دې مترکې دا ښکاره وخت وخت باندې به مرګيري په مسجد نبوي کې به سرای ډول جماعتونه به تیارول او دغه لارې ته به لګلې د مکې نه تر مدینې پورې چې کومې د لارې دی او یا خو شام تر زتري دا به سارلې چې د قریش کومه قافله په دې لار روانه چې هغه ونیسي او دایسه جنگ وکي او داینه مال واخلي او دې تنګ کې پریشان کی دا پریشان کول د دې مقصد لپاره یو چې د خلک به صلح ته تیار شي. دا مشرکین چې دي هغه مؤمنان لچ په مکه کې دایره به ضرر نه ور کوي، دا د مدینه د ختمولو ارادي چې لري د ارادي به بند شي، لګي پریشانی به ته پیدا شي چې را داخله خصمن مخه تر وزیر راځي چې څه چلو کوي سره څه صلح سره وو. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د دې سره سره دا حملو سره سره د مشرکینو بدخلاقینو رم لري دله سمره جديدي طرف حمله وکړه او عمره د ایوب بدخلاقی او د ایوب تکبر نورم لري دله نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا اته غزوات د بدر مخ کې هغه کړی دي سرايا او غزوات یې کړی دي اته شفاغتو اړو کې د شي خاص جنگ نه دی شوی صرف بهر وتری دی او معلومات یې کړی د بیت راو پښوی د شي خاص جنگ پکې نه دی شوی غټ جنگ چې لاول شوی دی هغه په بدر کې شوی دی غزوه بدر چې کوم مشهور غزوه ده نه په دې کې غټ جنگ شوی دی د دینه مخ کې د شي خاص د شي غټه واقعا هغه نه دراغلی وړي وړي واقعې تقریبا اته د سیرت په کتابونو کې راځي چې دا نبی صلی الله علیه وسلم خپل او د مرګورو په وجه باندې کړی دی چې بعضو ته سرایا وای بعضو ته غزوات وای سریه هغه ته ویل کېدی شي چې نبی صلی الله علیه وسلم به خپل حاضر بنوم مرګری به ولېګل چې تاسو لاش او غزوه به هغه ته ویل غزوه چې نبی صلی الله علیه وسلم به خپل حاضر رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل حاضر هغه ته غزوه وای دا د علماو اصطلاح ده او چې کما کې به نبی صلی الله علیه وسلم خپل حاضر نو مرګری به لېګلو نو هغه ته به سریه ویلا نو د دینه موږ ته دا فیا درو زی چې کله به امیر خپلم جهاد ته وزي خپل به هم زی او موقع ته به ګوري او په بعض اوقاتو کې به خپل نه زی او نور مرګری به لېږي هغه به کار کوي همیشه د پاره د امیر حاضر دل په جهاد کې دا لازم نه دی لکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نه معلومی همیشه د پاره دا حاضر دل ضروري دی خو نبی صلی الله علیه وسلم نبی القتال د قتال پیغمبر دی نو هغه اکثر جهادونو کې خپل حاضر دی او د نور امیران په باره کې قانون داده چې هغه اکثر جهادونه کې نه حاضری ورسته راځي ابو بکر صدیق یو جهاد ته ته عمر رضی الله عنه ته مزه محمد درمن کوا چې امیر شهید شي دا خو ډیر لوی در مسلمانان ته رسی د دې د وجه نه ته مزه استاد پر دا سنت نه دی چې ته لاړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مال ته نبی القتال نه هغه ځکه خپل ډیر حاضر دی رسول الله صلی الله علیه و آله لاول سریه چغول غلا اغیتا سریه د سیف البحر وای سیف البحر یا ولا قدا چې نبی صلی الله علیه و آله دیته یو سریه ولې غلا د دیرشتو کسانو نه مرکبه و دا اینه جوړ کړو چې دیرش کسان تاسو لاشي او د قریش او قافله په دلاره باندې روانه ده او داغه مقابله وکي د شام نه روانه ده داغه مقابله وکي دریس او کسان په ایګو ابو جهل دغه مشرو او دریس او کسانو دغه طرف را روانو دی طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان یې لور ولېګل د دریس او مقابله له دیش ور ولېګل عجب خبره ده او په دې باندې حمزه رضی الله عنه مشر کوجه حمزه به د دې سری امیر وی او سیف البحر لاقیته بزی د دیش مرګی لاړ او دای مشهور او په دې کې جندې مولا مقرر کړ هغه زمانه کې دا طریقو چې جندې به ودرې او درولې شول جندې پیدا بده چې دا ترسو ولاړ مرګری به دې ترجمه کیږي ورکیږي بنا او چې جنډه کله پریوزی نه به د مسلمانانو پته نه لګی چې اوس کوم خوراک شي افراط تفری جوړي دي د وژنه په دې غزوات کې به دار عزیز چې جنډه به خامہ خو درول شو که چرته پری بو ته سر به بل مرګری راخستله که یو لاس به پری کړی شي دا بل لاس باندې بینی ولا خو دا پری نه وزي دا وی پری وتل د شکست نه خوا او دا وی ودرې دل د پته نه خوا او دا جنډي منډیا سي په دې تنظیمونه کې چې داخله جوړي دا سي بدعت دی یو تنظیم دی خپل ځان له لغه جوړ کړی دا یو نه کې جوړ کړی دا جنډه بل تنظیم دی غزان له بل اجر جنډه جوړه کړل بل بل ځان جوړه کړل دا د بدعات نه د زمونږ د زمانه بدعت او یو ناروا کار دا په جهادونه کې جنډي دی جهاد نه بغیر باندې جنډي منډي چې اسلام کې نه دی راغلي جهادونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډي نو حمزه رضی الله عنه په دې باندې مشر کو دا یو توې چې تاسو به د غزې ته لاړ شئ او ابو مرسل غنوي صحابي دی نو هغه له دا جنډه لاس کې ورکړه چې نیون کې به دا وی او حمزه به د دې سریږي اغه امیر یو مشروی دی لړ سیب البحر علاقه ته ورسیدل نو د دغه مشرکین ته سب جوړ کو چې پایو باندې حمله وکړي لیکن دلته یو سړی مخې ته ویراغه چې داغه مجدی ابن عمر نوم دی مجدی ابن عمر ال الجهنی په دین باندې یو سړی راغه ناغه د دې دوالو فریقین صلح وکړل ځکه د دوالو حلیف او مرګریو اغه ته میچ تاسو هم جنگ نه کوي دي ته تاسو هم نه کوي په منځ کې ولاغه حایل شدل ته دی علاقه کې به جنگ نه کوي نو جنگ ونکړې شو نو د مسلمانان به تر واپس شلو خو په دې ګرځیدو را ګرځیدو کې ډیره دې پیدا وي یو دا چې په عام عرب او په دې مشرکین باندې اوروب چیرې د مسلمانانو فوجونه ګور ګرځي را ګرځي دی علاقو کې دا یو ګټه پیدا وکړي چې موږ نه شي کنه صرف د مجاهدین یو سریه په یو لار باندې روانې نه ده هم یو فتح ده هغه مشرکین باندې اوروب راچولې او دلته به د منافقانو يهود باندې اوروب راچولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر حرکت او سکنات کې ډیره پیدا وي د نه چې هغه څه کول دا د خیر نه ډکو بعض خلکو ته بدی کې خیر نه ښکاره کیږي لیکن دا ټول خیر خیرو دا مسلمانان له پښو شو دا غزوه چې ودا پر رمضان کې شوی و اوله غزوه د رمضان کې شوی د رمضان او اول کال د هجرت د او د رمضان مېش د دا سریه کې تللی و علماء زکه دا فیدا ویلی دا چې د رمضان چې دی دا شهر الجهاد د شهر الجهاد دا جهاد مېش د وکسم جهادونه به کیږي یو په بدن باندې سخته روجه بنی سی د شپې تهجد وکي قران به ګډیر وي د ګناونو باندې با پابندي وکي دا غنه بزان ساتي او بل لازم شي د الله په لار کې قتال به کیږي په رمضان کې قتالونه اغډیر زیات کیږي لاول جهاد چې شروع شوه د زنګ د مسلمانانو نه دا په رمضان میاشت کې شروع شوه او دا د مارچ میاشت وا د عیسی علی السلام نه داغه د برتلو نروستا شپک سو درشتم کال داغه دور دا مچ څنګه 1300 دواره شوال مش بسراله د وړو کې اختر مش نو نبی صلی الله علیه وسلم بیغمنو نه دوی مسدی ولې غله سری درابغ هغه توای رابغ علاقه ته ولې غله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزی عبید ابن الحارث ابن عبد المطلب هغه د دې سری اميري وګرځاو او دا شپته کسانو ته جندې ورکړل مستحب یو ساسه صحابي دې جنده په لاس کې ورکړي چې واقع له مشر بستا صحابي دی او له شری مشرکین یو قافله روانه ده ابو سفیان قافله ده او هغه تاسو ونی سي یو مقابله وکي دا مسلمانان لاړ اغزیته او د دې ابو سفیان په مقابله کې چا یې 200 کسان دی دې شپته کسان مشرکین 200 کسان دی او دا مسلمانان 70 کسان دی دا غي مقابله ته صفه وتاړه په یو بل باندې غش مشه گزارونه وکړه خو نور قتال ونش جنگ بلی کې ونش دا دي مشرکین نه دو مسلمانان چې دا یوسر راوتلی وو په دینیت باندې چې موږ به د مسلمانانو تزان وروره سو په چل کې زکه د مکین هم دشي ښکارانه شو راوتلی نه په دې د مشرکین په سب کې راغلی مقداد ابن عمر البهراني صحابی رضی الله عنه او عتبه ابن غزوان المازنی دا دو صحابه د مشرکین نه راجدا شولو او د مسلمانانو سره یو ځای شولو به ته واپس دی ورال نور څه خاص جنگ پکې ونه کړ چې صرف یو غشي گزارونه دا طرف مو شو دی طرف مو شو دا معمولی غزوات او چې صرف مشرکین من یورپ قائمول غونډې دي ایوب باندې یو خوف راچول دم یو د جهاد اصول چې کافر باندې یره اورب دا ورچول کله چې دایي مقین دا کار کول پکار دي چې اورب یره به لکه څنګه چې د مشرکین او د کافرو سره کوم ځدی زمانه کې دا ده مسلمان ما اورب ورچول چې موږ د دې اصلي دي او د دې طاقت دي او په څلور غوته په مقدار زما نه پټیږي او دا چل کیږي موږ سره دومره قوت پنه دي او د دې به وکو خپل انګیزه کې بسړې ونی زه دا اسې د خلکو ذهنونه نیول او د اولهیت صفات دی لور کول ته چې دا الٰه دی او رب دې در په شان طاقت لري د خلکو ذهن داسې جوړول د دین رسول دریم سره یب نبی صلی الله علیه وسلم ولې غلا د شوال میش وده نو ور پسې ذل قدیم اسراله په دې میش کې به دریم سره یو ولې غلا په دې شوال میش کې نبی صلی الله علیه وسلم یو بل کار مو کوي چې هغه د عائشه رضی الله عنها سره واده کول نکای مخکې کړی و په مکه مکرمه کې چې عائشه د شپږو کالو و او وادی به وکړه په مدینه کې د شوال میشوه د دو اخترونو منځو او عائشه زینب په دې وخت کې د نه کالو و دی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خوشاله واقع راغره ده پکې عائشه زینب سره چې دا نکاح وشول نه دی کې ډېری فائدې وی مشرکین به دا ویل چې د دو اخترونو په مابین کې نکاح کول چې دا نقصان ده خاص کر د شوال په میاشت کې چې څوک نکاح وکړي نو دا خزه به دا خواص جوړ نه دی د دواله به اختلاف یو به محبتي به زکه د شوال معنا دا شوال کې معنا د لکې دوه چته ولده شاله شو معنا چته ولې په عربی کې نو که زنانه دیو پا دی میش که وکلالا نو بس ار وقت با غلطی وی و خبر با نمانی و استاتا بیداری با نکی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې رواج د ماتول پر نکاح باندې مش کو خل له عشره ځان خپل فرمای فای نساء رسول الله صلی الله علیه و سلم کان احظى عنده مني خلک په شوال کې نکاح بد غنی او حال دلش په ټول به بیان کې رسول الله صلی الله علیه و سلم د زګرانه غلط خبره کوي دا رواج لکه وس د قریشو او د عربو د جاهلیت چې کوم رواجونه زموږ په دې پښتنو غیر پښتنو کې موجود دي اوس ما د دوه خپلونو منځ کې نکاح مکوي لکه واده مکوي دا بد کړي ډیرو خلکو به تاسو اوریدلی د دوه خورن په مابین کې نکاح بده غنی دا د کافرو مذهب د مسلمانانو نو د دې د وجه نه دا نکاح وکړل شه په دې باندې باز کړه دا سوال کوي چې عشره ده نه کال په عمر ورونه دا نکاح ولي کوله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا جنیدا او دې کافرو دا خبره لګ دسی مخې د مخې تکی او دا ساده مسلمانان چې نه په دوکا کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدګمانی پیدا کول د پاره چې په دې خلکو به بدګمانی پیدا شي بد الله او دا رسول باندې زری بدګمانی پیدا شو نه پاتې څه شي شلو شاغي باندې بدګمانی پیدا شو نه خیرخوا به څوک شو او خې انسان به څوک شو خې شخص به څوک شو چې الله رب العالمین باندې بدګمانی پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بدګمانی پیدا شي نو دا خبره دی په بار ملکونه کې او په دې ملک او په دې ساده لوه مسلمانانو کې ډیره زیاته خورای دا وړي جنې سره نکاح کول چې په دې کې دوه ضرورونه دي او دوه نقصانات دي او د نبی صلی الله علیه وسلم بدی بیانوی دلته یو کس راغلی یو کالجی وې زما د یو دهری سره منظره ده په انټرنیټ باندې دا غ سره مې بحث ده هغه دهری دی کافر ده نو د سې شریعت دلایل نه مني نو ما باندې دا اعتراض یو کده چې اسلام باندې سوی اعتراضات یو دا نه داو چې ستاسو نبی ولی نه کا د عائشه سره پر کوټه والی کې کړه نو زه هغه ته د سنه شمې له چره دا وجدار چې بلانکی حدیث دی بلانکی دا غره سره مانی نه نو ما غته ویل چې زبر استاد چې لن پوهه نه کړې چې مجزه تا ته دلایل ویم او تا په ځین کې واقع شي زبر سوچ وکړم د سوچ نه بعد به تا ته لیکلی درکم ما غته اجمالا ویل چې بده کې شل په دې دي شل په دې دینی ایمانی په دې وي په دې کې اخلاقی شرعي په دې کې دونه په دې وي خو بیا غوښتل سوال هغه دغه وختونه لس په دې او ته معمول کې وسم دا یو فتوا کې مسشت ده لس فیدی دی دینی که چه دانی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولی دا عشره دانی صلی اللہ علیہ وسلم کڑی وقت دی لس حکمتو نو خب بازی خبری دی سیوی چه اگر بانی اغا سو پویی که چه دا چه دا زرک کیفیت اغا شانی جوڑی چه اغا شانی کیفیت دی نو نو بی پاگی بندی نی پویی که یا سره کن دی ناغ با دا خبری پا خون منی سو پویش یا سره کن دی دا خبری پا خون خو اغا سره پویی که وگی کلاوی یا سره خربوزه سکلی ندا او ته د خربوزي صفت کې ناغه په دې باندې نه پوي تر څو چې سکلې نه وي کم یو صفت چې درکې دن نه نو نه د دین په ډیرو خبرو باندې هغه باندې پويګم نه یو سړی کې دین نشته دی ناغه به د دین په رازونو په حکمتونو دای په جوړوالي باندې پوره تر کې څنګه پويش لاول به ځان کې دین راول به په دې حکمت باندې پويش یو له حکمتونو د باره کې مې لیکلي دي اسی جمالن یو دوه درې ځای نه واوره چې زما نه مقصد پاتې نشي چې دا یې سره ولګي پدې کې یو حکمت دا و چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سخت خدمت کړو نو داغه خوشاله کول غرض وو نبی صلی الله علیه وسلم د یو چا سره نکاح کول د دې معنی دا و چې هغه انسان جنت ته بوتلل ځکه د الله د نبی ټولې بيبيانې جنت والا دي دا به جنت ته داخلي نو استاد لوس سو نکاح کوي او هغه د یو چا شخصیت دي چې دا ستاسو جنت ته ځان سره بوزي ته به نه خوشاله وي سپینګیر نه چې دا تیا کاریم سره به ولور کوي فاضل ادا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو یو ځوان سړی وو یو طاقتور انسان نو داخله کول ورکه دوه موجه هغه دا چې دا حبن لابی بکر دا ابو بکر سره محبت او داغه سره محبت دی رول نبی صلی الله علیه وسلم چې شخصیت هر چا دا وخته اسما لور دی د پنیکای کی اسما خور دی د پنیکای کی وسم خلق نیکان خلق علما خلق متقین او صالحین وړي چې دا اسما د خور لور سنې کاوي چې زموږ په دې زمانه کې ادنا خلک یې خلق طلب کوي چې دا زما د لور سره زما د خور سره نکاح وکړي نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم دا غسره د خپل لور ورکول یا د خور ورکول دا ډېر لوی خبره او ډېر لوی محبت وو نبی صلی الله علیه وسلم د ابو بکر د مینې د وجه نه دا کړی وو او د ابو بکر صدیق هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه وو دغه درېم راز دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د څو مدرسه او مدرسه دغه به دین بیانېده نو کدی ته مشران زنانه راشي نو خبري بدون نه یادیږي دل یو کس دی نه په کار د چغدن نه رانه وزي طالب وي او هغه علم زده کی د نبی صلی الله علیه وسلم دین زده کی چې د امت ته به وروي راسي کشرانو ته خبري کی یادیږي ما اګه چې پردې جنې راولې چې کور کې اوړي راولې نه دا خو به مناسبه نه ده نه په کاردار چې نکاح دا یې سو کړی شي نازادي به دا غې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې دا یې سني کا وکړل چې یو مدرسې کې د سې زنانه دن رن نو زی چې اګه د الله په دین باندې پوه شو مته به فائدہ ورکړي او دغه امنیه د نبی صلی الله علیه وسلم د تمنا الله پرم کړل عائشه زنا چې د افقه النساء للاطلاق په ټولو مت کې د ټولو زنانو زیاته پوهه خزه دا و په ټولو امت کې صحابه وایي چې کوم حدیث کې به موږ بن شول په خبره باندې پویدل عائشه نه موږ ته پوښتنه کړه دایي سبا دغه علمو پته به وتا و یو بیره بهره حدیث بیان کړ رضی الله عنه چې سو جنازې لړ شي نه یو قیرا ثواب دی او چې جنازه وکی او به قبر تل شي دو قیرا ته دو غرونو په مقدار ثواب ورکړي شي ابن عمر وته چې دا خبره موږ نه دا اوریدلې بهره ته دې حدیثونه بیانار وخت ځان نه جوړه کده څنګه شل نه او زوی ویل چې ګوره زه ځان حدیث نه جوړم تاسو ته پوښ وکړي عبد الله بن عمر وای سړی ولګو د عائشې په سی ولګو عشر ځان په داغې نه ته پوسټه شو عشر ځان چې ته پوسټه شو هغه تصدیق وکړه به هرره چې بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد ما او رضال سره باندې دا سړو حدیث دی ګوره د سړو جنازې په سړي دي زنانه نه دي واګه دا خبره بیا دا کړه دا چې څو جنازې په لړ شي نه یو قرات اجر دی او چې څو قبر پر لړ شي دوه قرات اجر الله ورکړي او یو قرات دی وغره په مقدار دی کل جبلین العظیمین دون اجر الله ورکی خو ایمان و احتسابا دو شرط لگه ولی دی چی تبا مومنی او دا با اجر و ثواب کنی اجر و ثواب بگن دا مخمل عزیز پارا با نزی دا کاموالی و دا خیل دا وجن با نزی چی دا پلانکی خیل کی جنازه دا نزک زمان بلکه دا اللہ دا وجن دا مسلمان پا بل مسلمان ما اشپک حقون دیو پاکی جنازه دا پا دی وجب ازی کزستا پا خیل کیم او کنیم از ما لپا کار جستا جنازی را درش عشر دا صد دا علمونه په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم سره نکاح کړو بل الله په هر نکاح کې شهوات مطلب نه خواهشات هر نکاح کې شهوتونه مطلب نه ځکه خپل خواهش اخلي نبی صلی الله علیه وسلم دې کې دا غرض نه بلکې نور اغراض او نور فواید به کې غرض دې د وجه نه زنانه عام خلک چې کینو د شپې راواده کوي او عشر دا نه وای د لس بجو ټیم کې زوحا ټیم کې واده کړ شو د ابوبکر صدیق خپل کور کې واده کړ شو نبی صلی الله علیه وسلم کور ته دن رانه او د جنور خلک به کې موجود دا دا یو واده و نو بدی کی شهوات او خواهشات مطلوب نه وو بلکې بدی کی نور فیدی وی کاغه فیدی تاسو ګور یو شوق لري نه لس فیدی موږ دی بار کې لیکلي دي مقصود تراش نو بدی شوال مش کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دیمه سریه اغولې غلا به چې د ذل قدیم اشراله دریم اور پسې ذل قدیم اش د دې په ابتدا کې نبی صلی الله علیه وسلم یو بل سریه ولې غلا چاغې ته سریه الخرار وای خرار علاقه ده اغه ته ولې غلا جحفه تقریبا لاقدا دا ساده به یو خاصره ځانوي داغه مشرک او یو څو کسان مرګیری لور ک تقریبا شل کسان مرګیری او تاسو لاړ شئ البته قریش او قافله روانه ده داغه د نیول لپاره لاړ شئ دی به د ورځې پټې دل د شپې باوي مزل به کاو د ورځې پټې دل د شپې مزل 15 ورځې مزل یو کاغه لاقې ته جوړ سیدل خلکو خبر ورک چې دل د قافله پرون په دلار تیر شوی تاسو نن راور سیدل هغه پرون په دې تیر شوی چې پرون تیر شوی نو اوس به داغه به ور رسیدل ګرانه خبره ده چې پرون تیر شوی نه یوازې یو شپه مزل لا نه چې موږ به چې ورځو غیبم به مکی ته داخل شي اول نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب کړو چې لا تجاوز خرار اند خرار لکنه باخه تیری نه هغه زه پر لاره مخکې بنځه دا تکتیک او دا ترتیب او د جهاد خپل خاص ترتیب یې ګنده خو د سیاسي په پټو سترګو باندې نه کیږي دا یو پر اوخیرته عقل مندي او احوال تکتل هغه ډیر زوري خبرې دي دا ټولې صادره ځانو هغه د جهاد لته ده او مقداد ابن عمر صحابیغه د جنډي بارون کې وبدېږي دا خو سرايو دا درې سلورم به غزوه او غزوه چې نبی صلی الله علیه وسلم پای کې خپل حاضر شو هغه ته غزوه الابوا او ودان وي ودان او ابوا دا یو علاقه ده د مدینې نه یو دیرش میله کې وړاندې ده تقریبا دون علاقه جدا ده نبی صلی الله علیه وسلم یې خپل وته دا اولنی غزاره چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ده درې سرايو دا سلورم غزوه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پدې کې تقریبا اویا مرګری دي اویا کسان ځان سره واخصله او اکثر د مهاجرین نو دای واخصله حمزه له ځانونو جنډه ورکړه پلاس کې چې جنډه بتانی ویلې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غزوی امیر او سید او مشر هم دغه ده د مشرکینو قافله روانه او دغه به وخت الله نو چې دا لړ د قافلې سره ملاونه شلو قافله ته ورکه سره په کوم طرف باندې لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دایسه ملاو نشه لیکن کار دا و کفیده دا و شولا چې التا یقام بنو زمره و تویل نو عمرو بن مخشی الزمری دا د علاقه مشر ده نو دا غسر صلح وکړل عقد حلف و سو کو چې موږ به تاسو باندې اعتدانه کو تاسو به موږ باندې نه کوي بلکې تاسو چې څو جنگ کې موږ سره مدد کو دي مشرکین ته ویلې چې زمونږ استاد په مدن کې به د دې صلح د دې عقد دي که تاسو باندې شام لکول نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه به تاسو مدد کوم یا مشرکین ته دې مشرکین مدد به وکوم الا يحارب دين الله مگر که چرته تاسو د الله د دین مقابله کوله غره به په هغه وخت کې به تاسو مدد نکوم کله الله د دین خلاف هم نکاو د الله د دین سم جګړه نکاوله خلاف خو دي خو مشرکین دي خو که جنگ موږ سره نکاو نو سره جنگ نکوم او تاسو باندې چې هم لکوله زبر دایو مقابله کوم و ان النبي صلی الله علیه وسلم اذا دعاهم لنصره اجابوه او زه چې کله تاسو نه مدد غواړم تاسو به ضرور ما مدد لرازی د دې حدیث نه دا معلومی چې په بعضو وخت کې د مشرکین نه فایده خستل په داسې انداز باندې فایده خستل چې جهاد ته پیدا یو اسلام ته پیدا یو مسلمان ته پیدا دا حرام نه دی هغه وخت کې دي کې نقصان دي چې کله د ټول زور د کافری او کار ټول د کافر د پاره کې د مسلمان به هیڅ پیدا نه کیږي کله چې د مسلمان پیدا به کیوي د جهاد پیدا به کیوي نه به یو کافر نه دی یو مجرم نه پیدا خستل رواي خو دې خبره باندې خلک نه پوهیږي بس ذهنونه تنگ دي دغو انتهایی تنگ د دا دایره وځنه پدې یو غلط په توګه واقع شي غلط غلط په توګه دایره وځنه ورکړي کله د کافر نه بده چې وخت کې مدد اخستل چې کله اسلام د لپاره فایده ده هر جهاد چې تاسو فکر وکړئ پای کې د څو کفارو فایده دی او د اسلام فایده هم پکې وي روسان سره چې جنگونه پای کې د امریکایانو او د ټولو کافرو فایده وا لیکن د اسلام فایده هم پکې وا او د عام مسلمانانو جهاد ویو دا سر شنور واخله چې په یو جهاد کې به یو کافر پیدا دی یو مجرم پیدا به پکې وي هغه زمینی پیدا د قلال دی پکې وي ګنه لیکن دلته د اسلام پیدا هم د اسلام ته مې ګټه رسیږي ایمان ولا ته مې ګټه رسیږي پیدا رسیږي نو که زمنن او تردن طبعا پکې دی کافر پیدا وش قلال دی وش لیکن هغه د مسلمان اراده نه دی دغه اراده به نه چې کافر له پیدا ورکوم او مجرم له پیدا ورکوم دا به غرض دا نه وي او انما الاعمال بالنیات هر چر الله خپل نیت باندې اجر او بدل ور ورکي فرض دار چې دیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو سره صلح وکړل او به تو واپس او پنځل له سره دې جهاد کې تیرې کړل پنځل له سره دې بهر تیرې کړل وای کې دا لقی سره له سره کتلې او خپل اغا ستره او قدرت چې کفار دې خاره کاو دان فدې د جهاد یو عظیمه پیدا وشو اگر کبه دې کې جنگ منغونه شي پنځم هغه زبې دا وړي یو غزوه دي چې دا شوې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کوته دا غزوه د بوات وای د بوات لاخي غزوه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې هوا ته خپل چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا کسان مرګي دي بده کې او مشرکین چې د اصل کسان دي او یو قافله ده امیه بن خلف دا غي مشر ده چې پای کې دني زره وکان دي دا وسره دني زره وکان هغه روان کړی دی ډیر شمالونه وسره دي رسول الله صلی الله علیه و آله چې په سوره غنه بس دا یوسن به ملاو نش هغه ته مخکې تیر شوی دا قافله غزې د چور ورسه د خو بس یوسره ملاو نش نبی صلی الله علیه و آله دا غزې نبی ته واپس راغې او په دې غزې کې نبی رسول الله په مسجد نبوی باندې با سره مقرراو لکه مخکې غزې کې صاد بن عبادہ په مسجد نبوی باندې مشر کړو نو په دې غزې کې صاد بن معاذ صحابي هغه په مسجد نبوی باندې مشر کړو چې تبا امامتی ورکه ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله خلیفہ دی امام دی بادشاہ دی د مسجد امامتیم دا غسر و خلافت مو دا غسر و اصول اسلام دا دی چه کم امیرانی ناغب امامتی ورکی امامت حق دا غیو ده پخواب دا سیاست و دا شریعت یو شریک بو رسط دا مانو گیدی سیاست نخل گیدی دین کم شو نبیا پا امامتی با نپویدل دا جمعی خود با بینشو ورکوالی جمع بینشو ورکوالی نبیا علماء تا وسپارالا حکومت دا جن شو علماء تا دین وسپارا دین جدا شو سیاست جدا شو حال دا دی چه دا دین حکومت با دی دین وی دا اسلام با وی دا اوسنی سیاستونه چې دا غوړ اسمن نه دي مراد دی اسلام نه دی دا اوسنی چې کوم سیاستونه دي جمهوریت سیاست دا په دین کې نشته ده دا د دین از برخانه ده که څو فارسی یو تاسو نه سره الله پتو کوي بیا تو یا قران ایتونه دا ټول به دروغ وای دا الله ایتونه حق دي خو دا ایتونه په دې جمهوریت سیاست لګول دا تحریف ده او دا گمراهی ده ورا په دې خبره ځان پوه کې کشرته سنا سه عقل په شای کې وی نه غوډه به خبره سوچو کې جمهوریت سیاستونه باندې د قران ایتونه او حدیث لګول دا تحریب ده، دا ظلم او زیته ده او تباهی ده چه خلقه گئی. دا اوسانه طریقه چه دا طول جمهوریت دا یورپ والا دا کافر طریقه ده، دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا اسلام نه بلکل بری و جدا خلق ده. پا خبر بانیزان مکمل پای کول دی بارا که بکار دی دی اتونو متونو که عبده شوینه که چه سو کدریگی دا دا ایمان نخلاص خلق دی. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزو وکلالا شپگم غزو چه دا اغیر دا غزو تا صفوان وی صفوان یه مشرک ده چه دا اغا کرز ابن جابر الفهری نم ده اغا راگه تخبل علاقین او سکسان و سره ده پا مدینه حمله وکلالا دا حمله چه و نبی صلی اللہ علیہ وسلم که دا مخکنه غزو کرده و دا ودان او دا بوا غزو مخکنه چه کرده و دا پا سفر میش کې کړو درې میش تر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې غزوات نه وکړي. ذوالقعده ذوالحج محرم دا درې میش کې نبی صلی الله علیه وسلم څوک لګیلی نو خپل هم نه وتله. وجه دار چې دې ته محترم میش وايي په اسلام کې دې ته اشهر الحرم وايي عزت منی میش چې په دې کې جهاد نه روا ده. ابتداء قتال په کافر باندې به شروع نه کړي او کاغه شروع چرته کړی دا هغه حمله کړی به خار وخت جهاد روايي. په چې کله کافر لا حمله نه وکړ نه ابتدا ان حمله په دې درې میاشتو کې دننه او څلورمه میاشت در رجب د بزرګ ته دخله کوي. دا څلورمه میاشتو کې jihad نه روا ده په دې کې ګناهم لري سخت سزا لري. قران کریم کې دا آیتونه ډیر کړه تر غلي دي چې دا شهر الحرم عزت وکړي. اسلامي خلافتونه چې کله راشي په دې خبرو به مسلمانان پويږي. هغه وخت پر دې نه دی راغلي نو خلک په دې خبر باندې نه پويږي ډیر. نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې دا مخکنی غزوه کړی و او دا دمه چې دا بل چې موږ ذکر کړ د بواد دای پر بیو لول کې کړو او دا غوښته چې شوی دنه دا د جمادی الاولا جمادی الاولا مېشته دا داغه اخر سره د جمادی ثانیه ابتدا وا داغه کې دا کړل بلکې جمادی الاولا کې تقریبا کړل شوی. په دې کې دا کافر راغې په دې مسلمانانو باندې حمله وکړه په مدینه خود د یری سره څو حیوانات هغه وتختول او پسلون مسلون که سورانه او کام دوشه و تختیده نوری سوک روزان سرا کم انسانیم با نکا سوکی قتلم نکره خود مسلمانان مالونه و تختوالا او خان مخان وغیره دای و تختوالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلتا قبر شو نخبر بسی وواتا تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپدی غزوه که دسی سلی و نیم سل کسان دون ازان سرا وان خستل روان شروع دادا پسی حالا حالا منده بدر تا ورسیدر بدر علاقه چې دا یو کیلومتر د مدینې نه لوي او یو کیلومتر مزل د بشو وکړه لیکن ما شریک ته وتښتید اګیر نه کا. نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره باندې زید بن حارثه صحابي هغه په مسجد نبوي باندې مشرک کړو چې تبا د مسجد نبوي خدمت به تکي او منځونه به تکي اسما په ځای باندې نایب ځان لاغه مقرر کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پر لار به بیت واپس راغې اپا دی لارا لارا بانی دا بازی قومونو سا صلح موکللی لکا بنو مدلجو توائی بنو زمرا و غیر آغیو سر صلح بدی که وکللی دا غفی ادم پا کهوشو خو مشریک تاو تختی دا دی دا غزوی بدر الاولا و یا ولنی دا بدر غزا دا شوی دا خدا وی که غزا دا سا خاص جهاد پا کهنده شوی کافر تختی دا لیر دا دین بعد وما غزوی چی دا غیر تا العشیره و ای العشیره سرگی دو مدینه مکی دیدی ویسن بدی لارا بانی پا دی سرک پا سری لکلی العشیره حدیثو که اختلاف پر ازی که دا عشیره لپس ده که عشیره ده که زیل عشیره ده پا دی نم که تاریخی لی حاصل اختلاف ده خوش اینم عشیره ده عشیره لاقیت رسول الله صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دا دو مدینه لیو جدا زیده بسی دا اتیا ملو دا نوی ملو پا مقدار بانی زیده دمرا مقدار که رسول الله صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیب رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت ده دا د ابو سفیان قافله ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم دیو کې 200 کسان وسره دي. ابو سفیان چې هغه د مکه نه راوته ده شام ته زی او جمادی ثانیه میشته جمادی ثانیه د دیمه جمادیه دا د ابو سفیان قافله چې دا نبی رسول الله ته خبر ورکړو چې د مکه نه روانه ده پیسې شړې زیتې دي نو کدا ولې شنه دا ډیره خوي. نبی رسول الله چې او شهري ته ورسېده نو دا ابو سفیان قافله ته مخ کې وتلې و شام ته تلې و دا قافله نبی صلی الله علیه و سلم سره خاص جمعونه به دي تاریخ مونږ شروع به دي غزوه کې دا و ما غزوه و اتمه غزوه چې دا هغه ته سریه نخله وای اتمه سریه نخله هغه دا شوا چې قران کریم کې دا غي تذکرہ شته په سورته بقره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جماعت تیار کړ د دولس کسان مجاهدین تیار چې تاسو بدل شي او علی او تونه چې تاسو بلانکیزه ته بزئ دي تکتیک ته وګورئ دیو خیرته ده من کې دا خیرته اوس نشته ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نو ویسه را سم د څه وکړل چې یو مرګری به پټ یو خط ویلې چې څوک په دې کوټه کې نشه سیوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه مرګری یو خط یې ویلې هغه دا خط لاس کې ورته دا واخله او دغه څه څنګه ځان سوال او ځوځه د مدینې نه وځه او دغه ورځې مزل چې دی وکړ دغه ورځې نو ویسه دا خط ګوري دغه ورځې مخکې به نه ګوري دغه ورځې پس به دا خط ګوري پدې کې راز او حکمت دا دی چې کچرته خبر د څه کار وکړې شنو منافقان خلک هغه به کمین ونیسي د مسلمانانو ته یا کفار ته خبر ورکړي ځکه منافقان د يهود او د مشرکین هره زیات شته موجود دي دنه په کلی کې نو دا خبرې د پټولو لپاره دا کار نبی صلی الله علیه وسلم وکړ چې خبره پټه پاتې شي ولی که یو خبره سره د خلینو او باسي او یو کس ته وي په دغه تخه ګمان لري هغه په بلخه ګمان لري اسه ټول خلکو کې بخوره شي سلف وی السر اذا شاع بين اثنين فقد شاع راز چې یو کس نه وخاته دیم کس ته بس د لړ خور شي خلکو ته ټول ته به ورسي سر چې د دو کسانو مابین کې وي دغه د دوه واوړ دنه بس به هغه دغه کیږي یا د یو نه چې دیم ته شنه به خوري الله نبی دا طریق اختیار کړ عبد الله بن جحش ته ورځي دوه پس دا خط به ګوري اگر وان شه دولس مرغي ځان سوا خستل دوه مزل چې کله وکړه مکی طرف ته نه په خط مرغي را جمع کړل او خط کله وکړه په خط کې ته نبی صلی الله علیه وسلم دا سړي کړو چې سر تلاشا حتا تنزل بنخله چې بده نخلی ته ورسیږي نخله مکی ته نږدې زیاده د مدینې 300 کیلومتره کې وړاندې پروت دی طائف ته نږدې علاقه ده هغه علاقه ته بلل شي الته د مشرکین یو قافله روانه ده نو دا هغه اخبار به موږ راوړي حتا تعلم لنا اخبار عیر قریش د قریش قافله ده دا اخبار راوړه احوال راوړه چې سال خو د شامر وته نو کړی چې قتال وکا دا حکومت نو کړی شوی صرف دا و چې الته لاشه دا هغه اخبار او احوال خو کم کس که تاس رزی لرل شي او کسو دو سره نزی نزور پچه همه کوا ناغه مرگر تا بیان وکه شی رسول الله سم خودسی دکری چی بطن اخلی تا بزو او کسو که ماس ازای زی چی لرشو که نزی او بیت واپس که واپس شی تفت اجازه دا نو طول مرگری وی چی تزی منگ اندسی زو لس مرگری بلکه دو لس مرگری دا طول تیار شو روان شو پلاره که سعد رزی آنو او عدوی بن غزوان دا دو صحابه و چی دیو پا یوخ بانی سوری دل نمبر پا نمبر باندی او کله به شریک هم دسی سوری دل نو دا دیو دا اوخ ورک شو دیو دا اوخ پسی گرزی دل نو دا دی قافلی نپایتی شلو دا دی مجایدین نپایتی شلو لس کسان لار لس کسان لار بطن نخلی علاقی تا ورسی دل دا گرالی را زرورتی دا چی مشریکین لدون قریب ورزی دا کافران اغا بیست تقریبا ورنوزی دون مقدار کی ورنزدی ورل چې وی کتل لازم کې قافله د طيب د طرفه روانه ده سرمنی وسره دی او دا وڅ کې وسره دی څلور کسان وسره دی له ابن الحزرمي او توای ابن الحزرمي دا پکې ده یو د عثمان ابن عبد الله او د نوفل ابن عبد الله او د حکم ابن کیسان په نوم باندې څلور کسان دا اوس درجب مش درجب دا بزرګ شو توای شعبان ته یو ورځ پاتې ده د شټیم ده د مرګرو مشوره دلته وکړل چې لسه چلو کو د خلکو باندې عمله وکړو کو پیوی نکو که چرته عمله پکو خو درجب مېز پر درجب مېز کې jihad ناروا ده قتال ناروا ده اسلام منه کړه ده او که چرته عمله پنکو نو دا خو حرام تقریب کیږي وس یو ورځ چې تیر شول خو به حرام کې نه وځي کوم صبر چرته کو چې ودرګ شعبان مېز را داخله شي به په عمله وکړو نو دا خو به حرام ته نه وځي د عرفات نه بنزدي لړ شي حرام ته د غلاره ده دغه فایده ونه شو زموږ د دې مسل نو اتفاقی پا دیر اگر دیتا اجتحاد وی صحابو بم اجتحاد کهو پا دیسی مقام اجتحاد دیو که چرا وجلی بکار دی وجه دادا تک دکا پا دی اشور الحرم کی جهاد خو گناه دا نقصان خو پا کیه دی خو دا کافر پا دی وجلو که خیر دیر زید دی چی دیتا یو ضرر و رسی و تیار نبیر ساد و سام را لگیلیم دیدی مقصد دا پارا دی قطار اجازم کرده شوی دا اجتحاد دیتا ورسی دا نو دیو تا غلی غنت ناستو او ځان دی مشرکین د دسخ کارکه ګویا کی مونږ عمرې لراغلی سرونه ته خریلی را خریلی دی هغه دی ځان دسخ کارکه ولا کده د عمرې ولا خلک دی سر خریل په عربو کې عادت نه وو مګر حج عمره کې به سر خریو سر پر په سنت طریقه ده په سنت طریقه به پرې دی دا سر خریل چې دی دا بهتر عمل نه دی جایز دی خو بهتر عمل نه دی څوک چې د عبادت په نیت باندې سر خریل کړي دا سر خریل ګډه ثواب دی دا د خوارجو صفت خبره ځان خو پوهه کوي نو دی چې زاو د دې ښکارا کو مشرکین پر اثر دل نو دی په حمله وکړه شامل درو کړ ابن الحزمی چې دی کوم مشرو نه غي ولا واجه هغه قتل او دو کسان چې کوم عثمان او د حکم د دواله ونیول او هغه نو فلته وتختی دا او قافله ټول ونیول سمره چې او خاندي هغه ونیول او سمره چې مال لغټول دا ځین روان ک په قلار باندې مدینه ته راځ دو کې دین ځان سره واستل یو مشرک ملک یو ته وتختی دا او خان قافله ټول ونیول او مدینه سره واست نبی صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې تاسو ته ماده قتال امر نو کړی چې تاسو پر جګ کې قتال وکړي دا حکم ته تمانه ده کړه لیکن دا قیدین څه تقسیم را تقسیم نکل او دا په ځین باندې پری خودل چې دی کې با د الله حکم تر څه کتلې کی او هغه مال چې کم دی نه غینه خمس واخسته او څلور سی دی مجاهدینو ته ورکړل ځکه چې دا جهاد دی قتال فی سبیل الله هغه شوه ده په دې کې مشرکین چې دی مقمن دکړلا چه گوره محمد رسول الله وای چې د الله د حرمات او عزت په کار ده د حرم عزت کوي او د اشهر الحرم عزت کوي او د الله د حدود پابندی په کار ده خپل مسلې کوي بل ته مسلې کوي خپل په عملي کوي خلکو کې دا مشوره ناغیم دا خبره فراکړه چې گوره په مشته د عزت کې نبی رسول الله صلوات الله علیه و ده او ابن الحزرمی ملک او قیدانی مونی ولا ګوره د ظلم او خلکو کې دا انتشار خورول مسلمانانو ته هم دا خبر رسول لو منافقینو کې هم دا خبر رسول لو خپل ما بین کې ما پر عام عربو کې هم دا خبر رسول لو دي چې په ورکو زوري ولا ورک ادا د دې باطل پرسته همشه طریقه له تاسو ګوري خپل به قسمه قسم ګناونه کوي کفر به کوي شرک به کوي فساد به کوي قتل به کوي غلاګان به کوي هغه به ګنا نه ګڼي خو چې یو اهل حق دې قران حدیث ته بيدار هغه یو ګنا ته وشول وای دا ځان ته مسلمان وای دا ځان ته علی حدیث وای دا ځان ته مجاهد وای ګوره دا کار کوي نه پاګه باندې په ایبو نړۍ په اسانه باندې لګی خپل جامع خیرین دی او که بس پینو جامو باندې یو دار شته ولګره وای هغه د ګوره داغ دی په هغه داخل کوته اندسه ورکی دا قرآنی تعبیر دی لکه قرآن کې الله دا تعبیر کړی چې دی ورالګی چې مسلمانانو باندې تهمتونه وای دا خبره ډیره زیاته خوره کړه دا مسلمانان مؤمنان له خپشو چې دا خوري رانه منګه کړی نو بدی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تپوس وکړ شو نه الله آیتونه راولېګل او د لنجي ختمه کړل یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه یا زما نبی تپوس کې ستانه د دې عزتمنې میشته مبارکې چې دغه جنگ څنګه ده قل قتال فيه کبیر واجب دغه جنگ وته ګناه ده جنگ مکه وې ده په اشهر الحرام کې وسم دغه عزت باقی ده جنگ ابتدا ان روا ده اول نه باندې په کافر نه کیو چې کافرانو راغلي دي نه به کولې شي چاغی کلا اقدام کړی دی نو به کولای شي خو چاغی اقدام نه کړی نو ابتدا ان جنگ دی ونه کړش لیکن الله فرمای وسد عن سبیل الله ودید دا کافر نه ګوري چې د الله د لارې نه خلک اړای والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه اړای او اخراج اهله منه او داغه اهل د مسجد حرام نه وباس وسد عن سبیل الله وکفر به الله باندې کفر کول د مسجد حرام نه خلک اړول د مسجد حرام نه خلک استل اکبر عند الله دا ډیر لوی ګناه ده د الله په نس باندې مطلب دا ایتونه ده اول فتنه دا شد من القتل دا کافر وې دي ته نه ګوري چې ګوره دغه عزتمن علاقه او دا عزتمن میشت وې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سونه تکلیفونه وکړه ورکړه هغه وشاله صحابه وشاله لوی وال وی وجل تکلیفونه ولا ورکا په دغه مسجد حرام کې دي کفر کوي په دغه ځای کې دي شرک دي الله صبر خداران جوړي په دغه ځای کې قسمه قسم فسادونه دي کوي دی ګناونه ته نه ګوري او چې مسلمانان د لاس یو خدایي اجتهادي چرته وشوله او پر جب مېش کې جنگ وکړه دا ګناه د شنې غنی هغه کوي مخه ته مخه دی دا څومره ظالمان دي ټیک دا ګناه ده دا ته مون ګناه وایو الله وای دا ګناه ده لیکن دمر دا چې خپل ګناونه ته خطا شو ګوري ګاندې خپل ظلمونه ته وګوري خپل ګناه نه نیو چې دا بل څه ګناه هغه یې نه حدیث کې دا غلې دي دا خپل سترګې به بش پروتي بش هغه ته به نه ګوري او د بل چا په سترګې برکوټې خشاک وته ښکارې کی د بل چا وړو کې عیب وته ښکارې او خپل غاټ عیب وته ښکارې کی الله غاره دوه مسلمان خپل شو چې د جهادونو ته تګونه نه دی په کار د خو د ګناه ذریعہ ده مسلمان بدران یا پلاره چې تقتل شي یا په مشته عزتمنه کې بران قتال وشي دا خو په د ثواب په ځای به ګناه منګو ګټو پرې دا ورکا ډیر خلک د شي کار کوي کله چې امتحان راشي نه غوي را دا کار پرې کول پکار الله فرمایي چې نه د شي بنه کوي ولا یزالون یقاتلونکم حتا يردوکم عن دینکم ان استطاعوا کافر به همیشه تاسو سره جنگ کوي تاسو مرتد کوي که وسه وشول نو تاسو به جهاد د الله په لار کې نه پرې دی خیر د واقعات کې کله کله راځي په جهادونه کې داسې خطایان واقع کیږي نقصانات واقع کیږي کله کله لیکن دومره د چې دایې د وژنې په جهاد نه پرې دی او مې ارتدید منکم عن دینه فیمت او کافر کڅوګ مرتد شو خپل دین پرې کو ده او کافر مر شو فولاک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة دنیا او آخرت کې عمل برباد دی او دور ولا دی اور کې به همیشه ده پاره پدې کې اشاره دي ته چې جهاد د الله په لار کې د ارتداد ختمي او جهادونه چې د الله په لار کې نه کیږي نو ارتداد به عام کیږي دنیا کې به مرتدان ډیریږي خلک به کافر کیږي ډیر او جهاد هغه شی دی چې د دې په وجه باندې ارتداد او کفر ختمي چې په دې اتنه کې د نړۍ حکومتونه راځونه دي دا سریه د بدن اخلي دا وشره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقتول دیت ورک مشرکین دوی دیت والے دا ٹھیک دا منگا پا غلط وقت کی حملہ کرده دا دیت والے دا اگر ملی دیتی والا ورکا دا اگر دو قیدین پری خودل او دا اگر مال چکم دی آگے والا ورنکا آگے تقسیم کم دا سپدی طریقی بان زکر دا جہاد سرد دے ولیکن دا شروع حرم دا یزد دو جن اگر سرد دا اگر خیقڑا وکڑا دا تقریبا اتس سرایا و غزوات دا غزای بدر نا مخی واقع شوی دی او دا پا جماعت ثانیه که دا کار کرده شو دویم کال د هجرت وو شروع دی دویم کال هغه شروع شوه ده زکه محرم له دویم کال شروع کی نو په دې دویم کال د شعبان په میاشت کې الله رب العزت لکشن احوال بل قسم کړل او د دې کارونه په دې وخت کې وشولو یو کار د الله حکم دار هغه چې روزه تاسو نه سي رمضان روزه په دې کال باندې فرض شو په شعبان کې چې دراتل کې رمضان چې راځي دا پتاه شنه ول فرض دي اوس پر روزه فرض نه و روزه یو فرض کړل او دویم کار دا وشو چې تحویل قبله وشو تحویل قبله وشو پوری دا قبله چې وا بیت المقدس طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته هجرت وکړ بیت المقدس ته به منسکا ولز میشه بری تقریبا 13 صد پاسه یا ولز میشه دومره وقت ذکر ربیع الاول کې راغله دا بل ربیع الاول په سراغه دولس میشه دا شولې به ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانیه او شعبان نو بدی میشه دا تقریبا 14 ولسمه جوړی نو په دې کې الله قبله بدل کړ په دې کې ډېر اشارات یو دار چې کوم منافقان خلق او يهود خلق په دې دین کې نوتلي دي نو دا خلق به بيته وزي دا سب صفاش دا سب د صفا کول لپاره الله امتحان راوست چې قبله کله بیت الله ته واړه ولا ډېر منافقان ست دین نوتل او يهودان شو هغه مستکافر شو چې اسلام کې داخل شيو ظاهرا چل ولین خلقا چل ولین خلق بیت کافر شو د یهودو لار اختیار کړل دا سب الله سبحانه وتعالى صفا کاو لکا سیقول الصفا ما والله من قبله دیم التي بدیتونی کی رزی دورو کو گامی ګل الله دا مسله بیان کړل دا بلکې مخکنه او مقدمه یې کوسته چې دا الله امتحان دی په دې کې دونه دونه فیدی دی او دا په تورات کې الله لیکلو چې دا قبله بدشي بدلیږي او په دې کې الله د مؤمنانو ایمان معلومول مطلب و چې د ایمان مضبوطوالی ښکارې شي چې د سونه کلک مؤمنان دي سونه نه دي سود رسول الله سم خبره مانی سود خپل خواهشاتو به سره واندي د دین ټول نوم دی د دې چې خپل خواهش به سره بنځي خپل تبه به نه کوي ډیر د دې ځینې به ستاسو تبه به یو شی غواړي او اسلام به بل شی غواړي تبه د خپل تبه ته نه ګوري خپل جوش ته به نه ګوري خپل غصې ته به نه ګوري خپل مزاج ته به نه ګوري پارټي او تنظیم ته به نه ګوري حق ته به ګوري الله به سره مسلمان جوړي نو یو تحویل د قبله وشو در رمضان روزه الله فرض کړ دا کارونه وشو په دې کې اشاره ده توا چې احوال بدلیږي احوال بدلیدل ولا دي او مومنان ته اشاره وجه ستاسو قبله ده تاسو ته مخ واړه او د کافر په لاس کې ده دا تر اخلاصول نه دي په کار سره چې د دشمن په لاس کې د چا قبله وي ناغه لول غیرت کې راتګ نه په کار کې د خپل قبله تر اخلاصه کې نو بل کار دی وخت کې دا وشو چې الله سبحانه وتعالى جهاد فرض کا وسه پورې جهاد کی اجازه و مباحو ککې وی ککې نه کې مې کا لیکن په دې وخت کې الله سبحانه وتعالى قتال فرض کا د فرضیت حکم یې وکړو او دا آیتونه د سورته بقره نازل شو چې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم جهاد جنگ وکي دا هغه کسان چې تاسو جنگ کوي ولا تعتدوه غره د سنه چې په پګو تور راواله ورسو کولی تګه د باج خلکو عادت دا دی چې ته په پګو تور راواله به خو بد نه ګورې خو در څنګه کړنګو بس الله رب عزت دې منه کړی دا ولا تعتدوه جهادونه کې ساتي به نه کې دا بریک باندې سی بریک هغه څو به ولي چې الله تعالی اجازه درکې او خپل دلیل دې درکې او خو واضح دلیل دې سم موجود دي او چې دا اجازه نه درکې بډاګان بنوځنی ماشومان بنوځنی زنانه بنوځنی هغه څو چې قتال مقابله کې تاسو نه ودرېږي هغه بنوځنی عوام بنه پازابوي انتشار بنه جوړوي پردي مالونه بنه خوري دوکي بنه کوي غدر بنه کوي عوام بنه پازابوي دا ټولې خبرې په دی ولاته د ټکی کې پرتی دي دا ګورانه کوي جهاد د مسلمانانو کې د یو ډېر عبادت دی د الله بندګۍ کې دی باندې اسلام د شي زليګي لکه دا مر د شي خستخ کرے کیږي خو کله چې په سوي سولو باندې جهاد وکړې او ایمان ولر دای په سر باندې ولاړی او متقین خلک هغه جهاد کوي الله جو دون نور ورانه پکې ده چې د سر نه په بل عبادت کې نشته ده دون مزه پکې ده او دا د دعوت یو عجیب ذریعہ ده چې دی په جبان ډیر خلک ایمان ترغلي دي د صحابه په زمانه کې د جهادونو په وجه باندې الله اسلام کې داخل کړی دي زکه چې راو نه کولای جهادونه بو اختلافات او د شرونو په صدونه بو پکې نو دا اد نظر شو وخت لهم الله مړی کوي کوم ځای کې چې تاسو مند کړل او یو باسي دا ځنه چې تاسو استلې سق حکمونه نازل شو الله دا امر مو بل آیتونه چې دا راولېګل د قتال طریقې او کو د سورته محمد راولېګو فاذا لقیتم الذين كفروا کله چې تاسو د کافرانو سره ملاو شئ نو الله رب عزت فرمای فضرب الرقاب په سټونه باندې ووي ضرب الرقاب په سټ کې بتره باندې وال حتی اذا خنتم مؤمنه ولا تفيقي فشد الوثاق به رشته کې تواجه الا والله وجل به رشته کې کول فاما من بعد وما فدا د قیدن سلو حکمونه دي یا زیت یا داد شي احسان او سو کوم دي الله پاره پرې ده چې کافر ته پته ولګي د مسلمانانو پیسو ولا نه دي چې جهادونه مال لپاره نه کوي چې خلک تختي بس مال ته بجب کېږي دا د جهاد مطلب نه پیسې جمع کول بلکې په جهاد باندې مال لګول دي چې کافر ته پته ولګي چې څومره مقصود مالونه نه دي ګوره دا کافر دی موږ یې احسانن تاسو در پریز در واخلې فإما منن بعض وإما فداء يأتي في دياله کې چرته ضرورت مسلمانانه غا خیر پکې ګڼي او ټول په شریکه باندې مشوره وایي امر حکمنه الله دا وکړي چې غلامان ته جوړ کړي او یې قتل کړي او تاسو ښه کړه حتی تزال حرب او زاره تاسو چې جنگ ختم شي نه هغه وخت پر دا کار کوي بذ جهاد فی دی بیان کړه ولو یشاء الله لن تصر منهم ولكن یبلو بعضکم ببعض الله کول شي دا کافر یو ملائک پسې ورخوشي کې ټول ست تباکی ملائک پسې باندې پرې دا شپې وکور کې پراته او سر بټول مړ پراته الله رب عزت دی هټ تل کول شي خپل بدله چې رسته شي الله ته امریکا څه شي دا یورپ څه شي دا چین څه شي دا هندستان څه شي دا ټول کافر الله ته هیڅ ګران نه دي او دا نور منافقین هم الله ته څه ګران نه دي چې ختمه کی لیکن ولكن يبلو بعضكم ببعض الله عدد امتحان فتاسو باندې ابتلاء کوي دا کافر کله ضرور کی امتحان په مؤمنان باندې غرض دي څوک د الله دین لپاره ځان مال لګي او څوک نه لګي څوک د الله دین باندې غمجن دي خپه دي او څوک نه دي خپه دا موږ ودی وخت کې په امتحان کې دا الله په غاټه ابتلاء کې موږ ټول پراته وي ولكن يبلو بعضكم ببعض که شله مرشي والذين قتلوا في سبيل الله فليضل اعمالهم سوچ د الله لپاره شهیدان شې دا عمل برباد نه دي سیه دیهم الله باغی ته ہدایت کوي په دنیا کې ګجوین دیو او پس د مګه د جنت ہدایت مراد ویس له بالهم هم دالیو حل برابر وي ویس له مل جنت عرفها لهم هغه جنت ته به بوزي چې کوم الله خوشبویا کړه به وای او الذين امنوا ایمان والو ان تنصر الله ينصركم په دې ادبن مؤمنان له یقین پکار دی سوچ اهل جهاد دی او له دې باندې یقین پکار دی الله فرمایي ک تاسو د الله د دین مدد کوي ينصركم الله بضرور تاسو مدد کوي ولا ينصرن الله من ينصره الله بضرور مدد دا غشا کوي سوچ د الله مدد کوي په دین باندې را پاسې درې چې د الله دین لړاو ما غوښته هم الله بضرور دا مدد کوي د دې ته وجه موږ دې کې غلاګان ساجت نشته چې غلاګان یو کې مسلمانان په ځاب کې یو تختاو بل وتختاو او خلک په ځاب و د اسلام اصول نه دي اسلام اصول دا چې په اخلاص باندې ودرېږي الله تاسو مدد کوي ولا ينصرن الله من ينصره او ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم دي خبر باندې سره سوچ کې بدایتونه باندې دا الله وعده ده چې مؤمنان بندگان شي کړي دا که تاسو د دین مدد کوي الله تاسو سره مدد کوي دا ایتونه نازل شو چې دا نازل شو مسلمانانو کې د شي حرکت پیدا شو جذبه کې پیدا شو اشارات الله ولا ورکل چې تاسو له غلبه درکې یو دا نو د دین رستا بیاغه غټه معرکه چې په اسلام کې اولنۍ معرکه د لویا چې د کفر او د اسلام په مابین کې هغه فاصله د جدایي او ستونی کې د حق ښکار کړل دی په دنیا کې او قران کریم کې الله ذکر کړی دا چې ته غزوه بدر الکبرى وایي د غزوه د بدر چې هغه غټه غزوه ده د دې غزوه یو خاص ترتیب هغه ان شاء الله موږ بل هفته کې بیان کوو چې دا په سوجه باندې شوی وو د دې وجه سوا مسلمانان په کم ترتیب باندې روانو مشرکین څنګه را روانو هغه په کومه طریقه باندې او شاپه دي کې دنه څومره فائدې او حکمتونه او رازونه څومره جزمه وسه کې دا غي را خپل کول به ان شاء الله تعالی کو الله سبحانه وتعالى موږ تاسو د خپل دین بشیرت راکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ تاسو الله په یوه کې پاین د الله روان کې صلی الله وسلم علی نبی محمد وعلی